سورت حج دو یا نمبر آیات تے 72 نمبر اول سم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْتَوُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ سورت حج کې رد شرک فعلیو سرد امثلو ادلو نا او بیان د سلوړو مسلو حرام هغه دي چې الله حرام کړی دي حلال هغه دي چې الله حلال کړی دي نظر منښت د الله په نوم د مخلوق په نوم نظر نیاز م پیش کوي دا سلوړ مسلې سورت کې اهم وي او پاغه دلایلو پر د شرک امثله بیان کا سرستو مثال بیان اوس وایزا تطلا علیهم آیاتنا بینات دزینا رټن دا په اراز د قران باندې کلا چلوسی جی پدای باندې زمنګ آیاتن واضح واضح واضح زما آیاتن لوسی جی تعارفو فی وجوه الذین کفروا المنکر نو پی جنبتا پموخونو دا کسانو کې چې کفر کړي دي المنکر ناروا والے انکار د قران نه چې څوک یو سیز نه مني خپې نه لګي نو هغه خپل حالت دا غسیز دا غستو د وجنه بدل کی لکه دوایی دا یو کس هغه دوایی نه خوخه چاغه ترخه دا معصوم دی غړ دی نو کته دوایی ورکه نو هغه دوایی نسیا او حالت بدل کی پوش چې لکدا سی زما خوخ نه ده نو کافرانو ته بچ کړه قران بیانې دو نو غیب او قران ناغسته او د قران په بیان کې به سکو ا حالت بدل کو ا حالت تندې به ترش کو مخ به نوار کو او دا د انکار لکه یو کس دی چې هغه دوایی نخوري ترخه ده دا څه کوي کنه کوي نو دام یو قسم دوایی و د کفارو لپاره قران کریم نو چې کله به قران هغه ته بیان شو نو هغه خو به قران نه غسته ده په قران به عمل نکاو نه به معنا نو د لستلو د قران د وجنه اغه به حالت دا خپل بدن بدل کو نه قران دا سينه ها نو قران اغه تعبیر کوي دا حالت دا وي وایزا تطلا لهم آیاتنا بینات کلا چلسی شی پدای باندې آیاتن زمون واضح واضح تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر نو پی جنبت پا مخنو دا کسانو کې چې کفر کړي المنکر انکار کول دو قرآن نا المنکر ناروا والے دیکھا انکار دو قرآن دا غیما تاستا بیانو کداغی چیو شے سوک ناخلی نخو خینو انکار وجداغا پا مخکار جی یکادونا یستونا باللزین یتلون علیہم آیاتنا یو نخاد کافر داوا چکل و قرآن بیانی دا نداغ پا مخبا آثار دا نمن لخکارشو چمنگ ناخلو قرآن نمن قرآن آیواز دلتنا نورو سورتنو کم دادے بیان کئی لکه سورت مدسر سور قلم سورت مدثر تلسم نمبر آیات وګورئ التم دانچا د مخ د انکار ذکر کړی دا چې کله قران به بیان شو نو داغه د مخ حالت بیانې سورت مدثر کې یو کم دیرشم سپاره سورت مدثر آیات نمبر 21 ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر چکله به قران بیان شو مکه تیر شو نو ثم نظر دب اوکته دب بیان ولو د قران تا تاسو به ته قتل چا به قران بیاناو ا حالت د انکار فکم جه کار شو په مخ باندې کار شو داسه مخ به او نوار کی تنده بڑا گونج کی لکه څنګه چې یو ماشوم له دوايي ورکه او ترخی هغه مخ اړای او یا که مخ نالې خنو خوري او حالت مخ هغه بدل کی دیم دازو دام یو قسم کافر وتا روحانی دوايي وا نو چې کله ودا مخامو شو ناغه به مخ والا او که مخ به نالاو نو ا حالت د انکار مخ باندې ښکارا شو ثم عبسا بیا به ثم عبسا ها بیا به بوز بوت کا ثم عبسا ها و بصرا اولک بتنګ شو زړه کې با تندې به را ګونج کو ثم نظر بیا به او کته بد بد بیان اولو د قران تا ثم عبسا نو بیا به تندې نوار کا و بصرا اولک بتنګ شو خبرو وته ده اوس د موږ ته د موږ پداش په سفر روانې ما خلک وو دا په لکه به اول وروړي او تنګي با دا د انکار وجه په مخه مکار شو په تنظیم کار شو په نظر مکار شو او په دنا هم کار شو دنا لاړه نو دا سوري وکړ کله وکړې ته ګوري کله بال ته ګوري کله وته پوسټ دا کته هم سره ما دا کړی غلطه نه انکار وجه په دې عثمانو میږي ثم عبس و بصرا ولک تنگ شو ثم ادبر حاصل دا چې بیا شاکلا په پاسه کې ته مړه نه بس کې سړی توحید دی توحید دی بل خبره نه کوي واستكبر تش قران نه مړه واستكبر ځان غټو غاڼه فقال ان هاذا الا سحر یوسر چروان شو نو پدیتلو تلو کې فتو وکړه صادرې پو غواچاوي نه ده دا بیان د قران مگر دا سحر دی چې پدې کې اثر چولې شوی دی زید چې سو کینی زه په خلک کې اثر دی جادو لري نو په خلک جادو پوکي اوږي نه وای دویم دا یا کا دونا یستونا بالذین قرب دا کافر الله وای نو چې حملو دارنگی صورت قلم یو پنزوس آلتا وئی یکاد اللزین صورت قلم 51 نمبر آیاتو گو رئی تبارک اللہ جی پسی کم صورت دے جو کم درشم اپارا 51 اخیری آیات ہے آیات محکم وَإِيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ قَرِبْ دِي آ کسان چو کفرے کڑے دے چه خامخاو یرے تالرا پخ پلسترگو باندے تاو پسترگو یرے کلو دے یرے لما سمعو الزکرا کلا چو واوری قرآن ستا دخلینا سی سی بیان دے اوکا سی سی وینا دے اوکلا دو قرآن نا او هغه سی وینا د مشرکین وبان ردو پر وافز ردو په هر فرقه باطل وبان ردو هغه د قران نه تاو کو چې کله هغه بیان دی د قران نو اوري استاد خپل نو نه یری به تعالی را په خپل سترګو کله چې اوري قران استاد خپل نه داس او دویم ويقولون انه لمجنون وای بده چې دا سړی بالکل لیونی دا دروغ خبرې نه دي په دې وخت دا خبره کوي دا د لیونو خبرې دي موږ تم کله کله خلک وې دا د لیونو خبرې نه دي دا خلک اوس خبرې نه کوي کم چې دې ته ضرورت دی دا کم حالات دی دوی دا سه تقریر کوي دا سه بیان دا سه خبره کوي ويقولون انه لمجنون مکه کسانو دور کې صح حالات ګډوړو ما به درس کانو ډیر کسانو ما ته دا مو حالت مینا یا تل ونه لونه مینا زری ونه زروغم ويقول دا دیور کې دا خبره خلک کوي ويقولون انه لمجنون ويفداز خلق رد دیو کہ مکو گنداب وشدا مینا ويقولون انه لمجنون تا تبل ونی وی چستا دخلی صحیح قران ووری او کاش شب شب گیا سے پتہ دے گا پیو بس اوپ سکی تا اگر کوئی خستا قاری دے خستا واز دے خستا حافظ دے خستا دا نا صحیح او کا خبر رد او کا غلط او ڈلو بیا پتہ لگی چتا تے بیا خلق صحیح ہوئے کنا ہوئے او دیم یکادونا یودا چ قران کلا بیانیگی نو دو قرآن د انکار اغا وجہ دا اغا پا بدن کی خکارکی گی دے کافر و یو نخدا دا پا بدن کی دن نمخکارکی گی ظاہر کی مخکارکی گی پخلی مخکارکی گی پستر گوبا تا بد بدگوری سترگی با آرے آرے تندے بینوار کری دن نبا پر سیدے لی سبا کئی ٹوخی با کئی باسائی با کئی او پخلی بوئی دا خلی و نیری ټول بدن په انکار د قران کې راغی او بل چې په دې و نشوا دوی منه خیدار قران وای یکادونا یستونا بالذین یتلون علیهم آیاتنا قران داسې کتاب دی قران داسې کتاب دی چې خپل مقابل باندې رد کوي خو به پلی تلی تاته کې نه بغیر د خلقو د کیناستلونا یو تا تچا یو کس کینو لے دے شا تو تا ٹوپک پلاس ولار لے ناستے نو کزی نو داغا نیریگی چال پلاس دے داغا نیریگی ایو دا سکے ناستل لی چا ٹوپک او تمانچا نشتا سوکو تا شا تا ولار ندے خو یریگی کز پاسے گم نو خلق برابانی الزام لگئی چا داغا کافر دے دا قرآن منکر بی پڑی دا طریقہ یا کادونا قریب دوے دا کافر یستونا چا حملو کی پاکستانو چلو ری پدی بانی زمن گیا تو نوازی ها وی خلقو آوری دوی من خد کافی رو دادا شکر قرآن بیانی گی نو آغا با پاسی گی او دو قرآن بدن اخلی وی شکر دی چا منگا کدا سے کافر نشتا چا سو قرآن بیانی داغا نو قرآن اخلی اوس باو او په دې مجلس کې بناستي استانه قران غستر پاسه ده او چې دا خبره دې وکړه نو اوس به بالکل پرلط اولګ یو پوخ بکینی و یې سنه کې پاسه ګمانو خلک ووچ دا کافر دې ځکه د قران دې د اخلي د استاد نه پوښ کنه و دې منخه د کافر او دا چې سو قران بیانې د توحید مسله بیانې نو دا غنه به قران اخلي د راتستان قران غست او چې دا خبره دی اوکلا نو اوس با پاسیګنا لاس په تاسو داسې کوي چرته لاس می او نو خوځي چرته اوچت نشما نو بس اوړي اوړي بوس خو پاغه دې کې بس هم پوکي کوي دې نه بوته شي کوزي خلک ووځ دا کافر دې په قران بدلګي نه تاسو رات دې شي قران د ناخري که قران د نه اخلي خلق بويدا هو کټ کافر دي ګوره په قران والا باندې حمله وکړه قران ته واغسته نه په دواړو طریقو تا او تعالی ځانتا ناشته خود مجبور هي نه ناشته فوج تاسو کې ته سم زده کې هدا نه چازي بس معنا کوا اوزا یستونا بالذینا قریب دي دا کافر چې حمله وکي پاکستانو چللی په دې باندې زمنګ یا تونا دا په شیخ القرآن تیر شیو رحم الله اوس موږ یاره مزیدی دا په شاګردانو تیر شیو زکه دا راځي زکه پاغه تیر شیو زکه هغه داسې تعبیر دې کړې ها په خو به داغه دا شاګردانو قرآن ناغستل قرآن تبناستو امام براغه زر به ته قرآن نو ونګلو دا سبا کینات به بس بیانول وښه شکر دې چې هغه وخت نشته هم کشه دې غلط او خلکو لقب مون دی وي والحمدلله چې الله ته آغا دا ختم کا طاقت دې الله ختم کا الله دې طاقتونو نور کوي آغا ناکار خلکو لکلک طاقت ملاو شو چې دا دین فروشان ډله ده دین خرڅون کې ډله ده ټول عمر په دین باندې ګټه کړي را په کتابه ګټه کړي را کاغې لږ اقتدار او قوت ملاو شو نو دا حالت هغه بیا جوړاو الحمدللہ اغین اللہ قوت واغس اللہ لیتوالی میشہ دا پارا یکادونا یستونا باللزین یتلون علیہم آیاتنا قریب دا کافر چې هم شیخ القرآن رحم الله وی چې زما ټول عمر لدی دین فروشانو مقابله کړو ټول عمر لدی زما د مسلم مخالف او مقابل کوما ته ولاړو یکادونا یستونا باللزین یتلون علیہم آیاتنا قریب دا کافر چې هم لوګي پاکستانو چلولې په دې زمنګ آیاتنا نو اوس خودن قرآن ناخلی خود ربانی آلات بندی اسباب بندی کرد ربانی یوشی بندگی قلبوی قرآن ما بیانوا قلبوی درس ما بیانوا دا با دربانی بندی نو قرآن اغسطل شنو چه درس دربانی بند که اسباب بند شو حالات خراب شو نو پخبل بند شنو نو دویم دا چه قرآن بدن آخلی دا اوس بی پلی اوتا لزانتا نہ بار لے شیو نہ تاسن راتے شیو قران اغستے شی راتے شی کداجی خو تیار فطر خلق وی کافر دے قران تھی کزی خلق وی قران پہ بدلے کے پاسے تو قران خلق بو گوریا نو سناستے کلوا پیغمبرا داس کتاب وایا ہاں دیواز دے ختمو ٹھیکیدار کتاب نہ وے کلوا پیغمبرا دجمیش پدا خان او ملک او منبر لا سوکا قاریان افیدان راولا و ختم که نوا چه ختم اونگی وکد آغا قرآن خوکو ختم آغا با قرآن لسته او کنا آغا با قرآن لدنیا که زیور کری و پزره که خوکه نو و افا او نبیوکم بشر من زالکم آیا پو اوم تاسو لرا پناکار حالت دادی استاسو نا آیا تاسو پناکار حالت دادی نا نخبرو ما چه تاسو بانی خو قرآن بدلگی کله حمله کوي په قران والو باندې کله د قران د وجنا مخ او رنگ د قران د وجنا بدلې نو اده دینا کار حالت باندې ستان خبرو ما ان چاغه دی ور ګور انا نمخ رستو سره وقف دی دایمنس کې ورو مفرد انار متعلقات د انا سره تیوزه کا لکن ار فی کن ار من کنار تدخل النار عليك النار النار لك النار فيك اور بپتا کی اور استاد پاره دے استاد پاره به ور وی ستان بچا چا پیر لمبی دور وی ک قران در باندې بدل گئے دا وعد الله الذين وعد الله الذين كفروا وعده کرده اور اللہ آکسانو سراچ کفر کرده سچاوان قرآن بد لگه دلی نراغس را اللہ ده اور وعده دا و بیس المسیر او دیر بد زیده دا جہنم زیده کرده دو ایو دزان تبی پڑی تلی دی پڑی نشتاو ناستی نو تیشیو نراد دیجی نو سیومی اس مسئلہ ٹیم دیگا اس دا مسئلہ بیان کا یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے خلقو بیانو لیشی یو مثال فبلنی دے غیر اللہ نوکی دے تاسو لہو دی مثال تا اے خلقو اللہ یو مثال بیان کرے قرآن کے منگتا نپکار چا منگو تاسو اغیتا وکی دو او آغی نزان خبر کو دے بوئی وائی چی مثال وائی بگورا قران کې الله وی ان الذين يتدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له بشکا کسان چې تاسو ته را مدد شوای به د الله نه چرینشي پیدا کول یو مچ چرینشي پیدا کول یو مچ ولویجتمعو لهو اگر کدا جمع شدا ټول مخلوقات پیدا شتمچتا وای مشغلا پیدا اش پردا و ای یسلبه مزباب شیئا کو تخت اید دین دینا د دې زیارتونو نام مچ شانس شی په پل پنجکه مچ معمولی پنجدا ک مچ دې په پل پنجکه د زیارت نمال گ او تختولا آلا او بیته او تختوله آچ کم نظر چک پک الوا ولا چاروډ را آغا مچ پک پلا پنجا کدا غینا پنجا گندا کروا غیو تختولا لا یستنقیزوهو منهو نشی اغسته دامن جوران نشی اغسته دغنیکان بندگان هو هغه شی من هو د دې مسجد پنجنا هغه شی ولزعف الطالب والمطلوب کمزور دی طالب غوښتونکي چې مشرک دی هغه والی ون مطلوب کمزور دی هغه چې قبر کې پروت دی خلکو ته आवाज کوي دواړه کمزور دي و مشرک کمزور دی نو الته تل دی داغه سوال کوي دام کمزور دی او چې سو قبر کې پروت دی داغه سوال کولی شي نو هغه کمزور دی الله یې مچ نشي پیدا کولی او دا مچ ولې یاد کا ما شه یاد نکا رګه یاد نکلا چاغ ډیر وړو کې سي دي میګه یاد نکا دا مچ زکا چې ټول حیوانات په خپل پیدایش کې ګور دي او بغیر د مچ نه چې د مچ په پیدایش کې نقصان دي د مچ د سترګو د پاسا دا دې ځنی دا دا باندې دا دا رښتا خدای په اوس کې الله دلت دو پنج ور کړی دي دا نه د دې بڼو کار دا د چستر کې تر نقصان شي نه فریری غرد غبار دې سدن خلی سترګه بچوي محفوظ وي ددو چې کم سړی سترګي خرابي هميشه اوخ کې بيږي هميشه سوځي مګل کینو دا غد سترګې د پاسا دا باڼه دا به کمزوري یا بني خداغه سترګې ته اروخاوري او دوړي دي خرابي نو چې د سترګو د دې د پاسا دا پردي یاداري دي یادا باڼه نشتا نو د اغا د خداغه په واس کې مشدا الله د پنج ور کړی دي نو پاغه د خپل سترګې صفا کوي خیر نشته بیا خیال کړی دا څه کوي کنه کوي دا پنج باندې د خپل سترګو صفایي را ودی الله وی چا ناقص سیز دے چې پاغه پیدائش کې نقصان دے اغه نشي پیدا کولې نو بچې او جنې والو خو پرېدا اخلوي شه دے زناورو کې معمولی شه دے او پاغه معمولی سیز کې نقصان دے اغه نقصان شي نشي پیدا کولې نو بچې روغ بتاله څنګه درکې ماشوم با خزه تعالی څنګه درکې او من جوړ چې په کناز دې هغه مثال نه مچي یای اغلق اگئی یای پوز اچھی تی یای وکنڈمی یای گتک کٹی خام خواب آغا منجور کے سعیب شتا تر دیر پارا دے چھ مارا بدا شیرا کی پاغر اس سن ملاوی گی پوش لوفت طالبو والمطلوب کمزور دے طالبو مطلوب آنو تفسیری بیا منگ پا درس کے کو دیو اکی وقت مختصری ما قدر الله حق قدره ګور دې کمزور شي د خلک روان دي او سوال ته کوي بابا کته خوري به خلې بچی راکا ظالم لوک سوچو کو دې خبره دي دا خبره دې د شرم خبره ده اے بابا مال بچی راکا اے بابا پیر بابا کاکا سے مال بچی راکا بچی سم ملای بچی اور کئی او خار وکړي یا به په اسباب اور کئی یا بغیر د اسبابو نو بغیر د اسبابو سبب نشتا او بچی شتا لکه عیسی علی السلام پلار نو د مریم خاوند نو او بچی عیسی علی السلام پیدا شو دا بغیر د اسبابو بچی څوک اور کئی الله یا به چې دا ولی الله دې بغیر اسباب بچی را کوي یا وې خزم مشتا خو بچی می نشتا نو بیا په اسباب بچی څوک ور کوي خاون خزتا خزو خاون دواله اجتماعي ملاوشي خداغې نه پس الله ول بچی ورګي خدا بابا پکم طریقه تعالی بچی در کوي رورا که بغیر اسباب وي نو ته هو ته الوه او الوه نه دي او که په اسباب دي نو خو خاور کې پروت دي اسباب کار پر خيره اغه تا غلا استنجا او غسل سره کړی دي نو بیا څنګه هغه بچي اور کوي اورا سوچو کده خبره کی ټیک دی که غلط ده نو مشرک سوچ نه کوي په سوچ نه کوي دا بابا په چور کوي ظالم سوچ کوه دا زما سره شریک دی په بچو کې او دیشتا کتا سویو چاہتا کہ پجیداد کے راست افلانے شریک دے په دکان کې شریک دی او نه شریک مړ به نه کې هغه څوک نه هغه دکان دی او کوته ویلک په دې پلاني الګ کې د سره بابا شریک دی پلانې کس شریک دی مړ به کې کمل به نه کې بابا شریک ای خیر دی او کوته ویلک په پلانې شریک دی ا او زه وړه کوته ما ته کنزل وکړه نو ځاله ته خدان ته کنزل کې دا بچه مالا چا را کرده؟ بابا را کرده اوی کنو دیر یو جه تلالم یو سره دیر فخر سره ویر جید دواو که می اولی وی دا بچه ما پر دیر بابا گانو گوخته دی می بابا گانو گوخته دیر یو جه شویدی که نزانی ما داسه مو آیا می اللہ را کرده و توایا وی نا پر دیر زیر طولی می گوخته دی سبا که دی مشرک تا دا مشرک اقل والی شویدی اقل خبر رکی گنده خبر رکی مال بابا بچی را ظالم بچی اللہ ہو گئی یا خاون خزیتا ہو گئی بوشی پا غیر از بابون بچی او پاس بابون بچی سو کر گئی اللہ او پاس بابون بچی او خبیات بابا پا کم سبب ہو گئی او خاورو کے اسباب ختم دی ختم دی اسباب او پا غیر از اسباب سو کر گئی اللہ نتا تے الہ جوڑ کرے پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ الفتح ربانی سرور یا صفقیری کی چرت ترکی یا فقیر الخلق یا مشرکم بهم احذر او خلق تا محتاجا او دا اللہ صدا شرک پیدا کون کیا او یریگا دا اللہ نا او یریگا ایاتیک الموت و انت علا ما انت فی تا تبا مرگ راشی و تبا پدی شرکیاتو کی دوبروانی او گر یا ساتا ما یفتح اللہ لروحی کبابو برا بن نجی اللہ استا دیرو تا دروازے در رحمت برا ولا ينظرو الیہا اونب اگوری اللہ استا دیرو تا پنس در رحمت ولو اگوری اللہ لئنہو غزبان علا کل مشرک زکا اللہ غصر حر یوم مشرک تا مشرک چاہتا ہوئی معتمد علا غیرہی چاغه اعتماد کوونکې ری په بل چا بغیر د الله نه تا خو بابا غانو اعتماد کړي دي نو تلوي مشرکې چال تځه بچی تغالي ال تځه دانی ته خګي ال تځه وي په وخت کې نو شوي دي دا وراله وځي بابا وسرب نو نو چي بابا وسرب دانی ګزن خګي بل کار بن کوي اپ خپلو حالات ته ډوب روان چې دا اصل بس شي پتن لګي لا استنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب بابا لا نشوایا ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدري او دې تعظیمون کد الله پر تعظیم د الله ان الله دا د الله تعظیم چې خلق وس شریک بهشکه الله دې قوي او زور اور الله يستفي من الملائکه الله ورکه د فرشتو نا رسول نستاجي ومن الناس ودخلقنا انبياء عليهم السلام بشكا الله دے اور دروال اولدن کے يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم پویږي پاس باندې چې مقصد مخلوق ته پیدایش نو اچ ورستو دین دي وای لله ترجع الامور او خاص الله ته دی واپس کېدل کارونو يا ايها الذين امنوا اركعوا وسجدوا اے مومنانو رکو کئی سجدہ او کئی عبادت او کئی دخل رب وفعل الخیر او کئی توحید او کئی نیکی لویا نیکی اغا نیکی دا قرآن و قرآن زدک قرآن بیان کا چې خلق منشی دا شرکیاتونا لعلکم تفلحون خام خاشی بتا سو کامیاب و جاہدو فی اللایا کا جہادی او جہاد او کئی پا دین دا اللہ کی پر جہاد جهاد دا چې د الله دین مخلوق ته بیان کا وجاهدهم به جادن کبیره جهاد دا چې د مشرکان مقابله کې د کفار مقابله کې اوریګا او جهاد وسلو کا وجتباکم دی الله غوړکړي تاسو د مسلې د توحید د پاره او ما جعل علیکم فی دین من حرج او نه دې ګرځولې پتا سبانی په دین کې ستنګیا پېښات د دین کې ستنګیا ملت ابیکم اتبعو تابشر دین د پلار تاسو چې ابراهیم علی السلام دې وا سماکم المسلمین دی الله نومي خود تاسو مسلمانې من قبل پوخا وفي هاذا او په دې کتاب کې لیکون الرسول شهیدن علیکم دیر پارا چیشی پیغمبر گواہ پتاسو و تکونو شہداء علنات او شہیداسو گواہان پا خلقبانی باقیم السلاتانو پابندیو گئی دمانز واتو زکاة ورکی زکاة واتسیمو دیر منزو نورکل دیر زکاة نورکل او که زکاة ورکی چالا ورکی ویلک افتانی دیکھیں مدرسا را دیچی جمع کو پیسے وغیر ورکو پائی که دو قرآن درس نئی پای کې د توحید بیان نه پای کې د سنتو بیان نه قانون چا پکې خیا منطق پکې خیا کتابونه پکې خیا لکه په شان د سکول دا هم د دنیاي کتابونه دي د سکول دی تب کې دا فقہ مې کله غړي راو خدا غي مقصد صرف دنیا لري ها پوش نه پای کې توحید نه قران چې چاندا کې نه پاغا ها رسید بکره که پاتر بکره پاغی بیلی کلی خیرکم من تعلم القرآن و علمهو مصر قرآن طالبان دی قرآن اپیزان دی قرآن مخیطا کئی لگرین پی قرآن دی نور کدن ورشی او گوری ندو قرآن ترجمه شتا ندو قرآن دعوت شتا ندو توحید دعوت شتا ایل خلق خیراتون مرکی اغیل خلق کتیان اسخی مرکی اغیل خلق پیسی مرکی آن زکاتون مرکی کم زه کې چې د توحید او د سنت आवाज ده توحید دا غزین خوريږي قران خلقو ترسيږي نو پای کې دنه زکات او نه خیرات لګي او نه سپه او نه کټه لګي خوش زموږه پیدا دا مدرسه خلق څه ته وای بولډینګانو ته وای لولو بولډینګونو جوړ کا درې پنځه چتا او چار چا پیره بدلوي مدرسه اگر که پای کې پنځه پکتاري وای او چې کم ځای کې د قرآن درس وی جماعت ته اداره دا یو شار دې خیمه ولګوا په دغه ستام مدرسه سبق کې خای په هغه د پیسې نه لګی یاره دا سوچ په کار چې ما پیسې په کم ځای ولګی دا ستانه ورب سبا ستاسو پوښتنه کې چې ستاسو پیسې په کم ځای لګی دا وروړه وا تکونو شهدا او شیتاسو نو اقیم الصلات و اتو الزکات پابند یو کې د مانځو ورکې زکات و ما مدرسه ده مدرسه وګوره چې د کم زین توحید او سنت خلقو ته رسیږي دا الله کتاب مخلوق ته رسیږي پاغه دې باندې مالو لگا پاغه دې زکات او خیرات او لگا وا تسمو بالله منګول او لګوې دا الله په کتاب باندې وذا الله مولاكم امداد الساسره فنيم المولى سخ امداد دي الله ونيم النصير سخ مددگار دي الله صورت کې رد شرک فعلی باغ ادله او امثلا جو یا